دیبا کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، تیبا کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے تیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کمارا، ایک رنج و غم کمارا، کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کمارا، ایک رنج و غم کمارا، دونوں جہاں میں جس کا، دونوں جہاں میں جس کا، ہے آپ ہی سہارا، تیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے تیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے، اس دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، جو پوچھنے کو آئے، سینے میں ہے اندھیرا، دل گئے سیاہ کانا، دل گئے سیاہ کانا، یہ ہے میری کہانی، یہ ہے میری کہانی، سرکار کو سنانا، تیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے تیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی، اب دل کی اضطرابی، کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی، اب دل کی اضطرابی، قدموں سے دور ہوں میں، قدموں سے دور ہوں میں، قسمت کی ہے خرابی، طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، محروم ہوں خوشی سے، کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، محروم ہوں خوشی سے، سر پر قبر غم ہے، سر پر قبر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، جا کر ذرا ادب سے، میرا بھی قصہ غم، کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے، جا کر ذرا ادب سے۔